Sura Wuskwe. Isa ya amdu dewu ambadu. Yim anin chaye jama karana isa ya meji. Koro ayima kumboye na jambao. Daji isa furanju wa nanjuro boje teiro jama kada adha junokana. Dali njudi kuroko nila nkaunje yaku. Koro ayima kumboye na jambao nangaro. Kana nja aduang, taia fanjaro lejaro salamwikia. Jawal landunanja baoro walji. Laanja kuruni isana nangaro yunu. Furadhi etiro, ndarangle kara adhan, kamrakche kumbo chuwande jama ania ambaji yara. Isa etairo, buro ndawu nandong, chine kiore niya, tiro tuluri yara. Daji isa jama da chake chidin napkira. Buro di tuluri dangoje, alaro adie niya, fusakche, Uranjuro che, fuu jama diyan ganaja chini, fuu njan ganaera. Buni sana nae nanja meji. Isa buni diya ngoje, alaro ardiye nia, fuu rawanjuro che, fuu amdiyan ganaja yonu. Jama di jawune kuliyara, fuu radhi gaptoda chapkira nia, jawo kalaram tulur kya sambolo. Nada am alama duudia uye imeji. Daji, Isa jamada salamge niyama, tia furanjo wa mararo ngasaye, chiri dalmanu tayro leera. Alama same emada. Daji, farisawala isa ni, kambiu isa ronjo dobadiera. Tia lijapturo, alama la same, tayro fulejoro maera. Ama isa chaptie sinje, ayuro am jama adie, alama maja idhi. Jire maro na iro gunjaki. Alama fima am jama adhiro fuledi iwawenu. Daji taia kwalje maradro walde ngae buru mfalje kanji todhuro kwenu. Yes farisawa ame hirudu sae. Furawadhi nge sene burodi ngoja ni. Burodi falichuro maradhi yanginia. Nanja awo kumboe bao. Isa sumo nja kasi ya tairo. Yes farisawa ya mai hirudu saaro hangal ganano wenu. Taidi katia njang. Kala boro dinja bawe yang, mana badiera. Isa ada asuje tairo, ayuro kala boro dinandom bawe yang, mana nuidi. Ra kwaya e ruye asunu yuwa, na ikala tekerina awa, sim doa duang ru wawa, sumon doa duang fanu wawa, ra na I ngeskada, boro di uu amdubu uro fosake kenia, Gaptodung jawanda uyi mbulu. Yeno. Tiro, mewu nyindi yara. Isa yekoro buro di tulur. Amduu deuro fosake kenia. Gaptodung jawo kalaram nda uyi mbulu. Tiro tulur yara. Daji tairo to kwaya e asunu yuwa yeno. Isa yekambu isangadu. Isa yefuranjua bala betiseda yero kadira nia. Amlaa. Kambula chaude, isa lojane, kamda lejoera. Daji isa muko, kambudia chedane, tia jeje, ngao bulayro kituluo. Simjuro lalali, tuwajie, chiro muko ganajie, awala arumiwa, chine tia kioro. Kambudie, kala sabche, aa, amruki, ama alamanja, kaska, dadajega yenu. Koro isa walde simjuro, Muko ganaye niya, rikche, sim chuande, aviso farokko, churiro walieno. Daji isaye, barebala dhamaro walde menga ami, chine kamda salamje, fadoro lejoeno. Bitruse isama almasiu ala ya dhuoro asudhu. Isa afuranjua, baladeaso, chedi bunni kaisaria filifiang, dasana duro leera. Kala jawale nduong, Isa ya furanjoro, unduro uwa amso di ngwasera, chine taie kiworo. Taie, amla ya haye kasala machani. Lae navi ilia chani. Lae navi ya kure fanja chani. Yara. Daji isa wale, naidi unduro uwa ngwasew, chine taie kiworo niya, bituruse, nima almasi uduo yeno. Ama isa sama njakasi ya tairo, bare undumaro ti unduro uljaa niyeno. Isa ya kala karmanjoa chidunjoa ya mwuldu. koro isa furanjuro ala kadarjina tada kambedi kutu taidaje chane amuraa urali manaya malamba attauraya tia wajane roro chesi. Koro kawia kuwa roaro walje chijichini taia alamdubadienu. Ada federo tairo ulienu. Biturus tia siriro chutulie tiro njikado badienu. Ama isa suwarde furanjo wa kiru nia bituruso jikade nani kwale yulis. Awo karu lumlang tamadi ala egeni kambienu. Daji isa jamada furanjo wa nanjuro boje tairo kamla uwa gacharana maradu klanjio wajo kaskanjo karmo yungojo uwa sea. Dalin judi wundu duang ronjulio charana madhi ronjuda chuatki. Ama wundu duang uwa kawuli kaji alaya nangaro ronju chuatka na madhi ronjuda chiliwi. Kam duna adhi nga jigande ronju asarjia ndari wanju. Aile kam che ronju chuondi. Wundu duang jamandivi alaro na ansinje doye adhan kala uwa mana niyayang nangujuna madhi tada kambedie daraja bawanjuyang malayawa sameya roko isya tia nangujiyonu.